Нарэшце надышоў дзень, якога чакалі ўсе. Дзень бітвы. Над далінай дзікай ружы пранеслася бура. Усе дрэвы паваліла, а многія з іх нават паламала. Але не такую буру меў на ўвазе Орвар, калі гаварыў: «Прыйдзе бура вызвалення. Яна знішчыць заваёўнікаў, падобна віхуры, якая валіць і ламае дрэвы. Яна прамчыць паўсюдна з гулам і ровам, знішчаючы рабства і зноў вызваляючы нас». Так гаварыў ён на кухні у Матеса, дзе ў потай сабраліся людзі, каб убачыць і паслухаць яго. Так яны прыйшлі ўбачыць яго і Джанатана. «Вы абодва, наша надзея і суцяшэнне, вы ўсё, што ў нас ёсць», гаварылі тыя, хто ў потай прыйшоў у дом Матеяса, добра ведаючы, чым гэта ім пагражае. «Яны жадаюць пачуць пра буру вызвалення, як дзеці жадаюць пачуць казку», зазначыў Матеяс. «Дзень бітвы. Вось пра што яны марылі, чаго яны чакалі. Не дзіўна, што пасля ўцёкаў Орвара Тынжыл стаў яшчэ больш жорсткім. Ён шукаў новыя спосабы, каб мучыць і катаваць даліну дзікай ружы. Таму людзі узненавідзелі яго яшчэ больш, таму ў даліне кавалася зброя. Усё больш і больш добраахвотнікаў прыбывала з вішнёвай даліны. У глыбіні лесу непадалёку ад сядзібы Эльфрыды Сафія і Губерт арганізавалі ваенны лагер. Зрэдку Сафія карысталася падземным ходам і прыходзіла да Матеяса, каб разам з Орвардам і Джанатанам абмеркаваць план бітвы. Я ляжаў на кухні, таму што патаемны пакойчык займаў Орвар, якому неабходна было хавацца. Калі прыходзіла Сафія, кожны раз яна бянтэжыла мяне. «Вось мой выратавальнік», гаварыла яна, убачыўшы мяне. «Як гэта я забылася падзякаваць табе, Карл?» Потым пачынаў гаварыць Орвар, што я герой даліны дзікай ружы. А я ўвесь час думаў пра Джосі, якога паглынула бурная рака, і мне станавілася сумна. Сафія дапамагла жыхарам даліны хлебам. Яго перапраўлялі з вішнёвай даліны гарамі, а потым перацягвалі падземным ходам. Матея схадзіў па даліне з торбай і ў потай раздаваў людзям хлеб. Да гэтага я ніколі не бачыў, каб людзі так радаваліся хлебу. Ходзячы з Матеясам, я зразумеў, як пакутавалі людзі даліны дзікай ружы, з якой надзеяй яны чакалі бітву за вызваленне. Сам я баяўся гэтага дня, але ў рэшце рэшт пачаў ім жыць, гэтак як і астатнія, таму што чакаць было ўжо невыносна, ды і небяспечна, як лічыў Орвар. «Доўга трымаць усё ў сакрэце вельмі цяжка», гаварыў Орвар. «Наша мара аб вызваленні можа быць лёгка разбурана». Пэўна ж, ён меў рацыю. Дастаткова было якому-небудзь салдату Тынжыла выявіць патаемны ход або распачаць новыя вобыскі ў дамах, і могуць быць выяўлены Орвар і Джанатан. Пры думцы пра гэта я ажно халадзеў. Аднак салдаты Тынжыла былі нібы сляпыя і глухія, інакш яны што-небудзь бы і заўважылі. Калі б яны хоць крыху прыслухаліся, то пачулі б раскаты грому вызвалення, навальніцы, якая ачысціць усю даліну дзікай ружы. Але яны нічога не чулі. Ноччу, напярэдадні бітвы, я не мог заснуць. Па-першае, з-за навальніцы ў небе, а па-другое, вельмі хваляваўся. было вырашана, што паўстанне пачнецца на досвідку. Орвар, Маціяс і Джанатан сядзелі і гаварылі пра гэта, а я ляжаў і слухаў. Орвар гаварыў больш за ўсіх, ён увесь час гаварыў, і вочы яго зіхацелі. Наколькі я зразумеў з іх размовы, план быў такі. У першую чаргу будзе знішчана ахова ля галоўных варот і ля рачных варот, з тым, каб яны былі адчынены для войска Сафіі і Губерта. Сафія увойдзе са сваім войскам праз галоўныя вароты, а Губерт праз рачныя. «Мы павінны перамагчы або памерці», – казаў Орвар. «Усё павінна адбыцца вельмі хутка», – даводзіў ён. «Даліна павінна быць вызвалена ад усіх салдат Тэнджыла, і ўсе вароты павінны быць зачынены перш, чым Тэнджыл збярэцца прывесці катлу, таму што зброі супраць катлы няма. Яе нічым нельга знішчыць, акрамя як голадам», – тлумачыў Орвар. «Ні коп'ем, ні стрэлы, ні мячы яе не бяруць», – казаў ён, – «але дастаткова маленькага язычка яе полымя, каб паралізаваць або забіць любога. Але ж Тэнджыл трымае катлу ў гарах. Дык навошта тады вызваляць даліну, не разумеў я? З яе дапамогай ён зможа падавіць нас зноў, як гэта было першы раз. Ён сам пабудаваў сцяну. Яна і выратуе нас. Не забывай гэта», – адказаў Орвар. «Перад страшыдлами можна зачыніць вароты». «З Тэнджылам турбот асаблівых не будзе. Усё прадумана», – як сказаў Орвар. «Ён, Джанатан, Сафія і яшчэ некалькі воінаў прыбяруцца ў Тэнджылаў замак, знімуць ахову і пакончаць з ім, перш чым яму стане вядома пра паўстанне ў даліне. Потым катлу пасадзяць у пячоры на ланцуг. Да таго часу, пакуль яна не аслабее ад голаду, тады можна будзе развітацца і з ёй. Інакш мы ніяк не зможам ад яе пазбавіцца», – сказаў нарэшце Орвар. Потым ён зноў пачаў гаварыць пра тое, што трэба вельмі хутка расправіцца з салдатамі Тэнджыла. «Расправіцца? Ты маеш на ўвазе забіць?» – насцярожыўся Джанатан. «Вядома. А што яшчэ я магу мець на ўвазе?» «Але я нікога не магу забіваць», – запярэчыў Джанатан. «І ты ведаеш пра гэта, Орвар. Нават калі ад гэтага залежыць тваё жыццё?» «Так, нават у гэтым выпадку», – адказаў Джанатан. Орвар не мог зразумець гэтага. Наўрад ці разумеў і Матіяс. «Калі б усе былі такія, як ты», – сказаў Орвар, – «тады зло панавала б заўжды». Але тут умяшаўся я. Маўляў, калі б усе былі такімі, як Джанатан, то зла наогул не было б на свеце. Пасля гэтага я ні слова не сказаў за ўвесь вечар, і толькі калі прыйшоў Матіяс, каб падаткнуць пада мной коўдру, я прашаптаў яму: «Мне страшна, Матіяс». Матіяс пагладзіў мяне па галаве. «Мне таксама», – прызнаўся ён. Джанатан, аднак, папярэдзіў Орвара, што не будзе знаходзіцца ў гушчыні бітвы і падбадзёрваць людзей. Рабіць тое, чаго сам ён не можа. «Народ даліны Дзікай Ружы павінен бачыць нас абодвух», – настойваў Орвар. «Ён павінен бачыць нас абодвух». Што ж, раз трэба, значыць трэба, згадзіўся нарэшце Джанатан. І нават пры святле адной свечкі я заўважыў, як ён пабялеў. Грыма і Ф'ялара нам давялося пакінуць у лесе з Альфрыдай, калі мы вярталіся з пячоры Катлы. Але было вырашана, што Сафія прывядзе коней у дзень бітвы, калі пойдзе разам з усімі праз галоўныя вароты. Гаварылі і пра тое, што павінен рабіць я. Я нічога не павінен быў рабіць, толькі чакаць, пакуль усё скончыцца. Сядзець і чакаць у кухні. Ніхто не спаў гэтай ноччу. І надышло нарэшце світанне. Так, надышоў світанак, і разам з ім дзень паўстання. О, як у мяне балела сэрца ў гэты дзень. Мне былі чутны крыкі. Я бачыў кроў, таму што бітва ішла на схілах ніжэй Матісавага дома. У гушчыні бою верхом скакаў Джанатан. Вецер ускалмаціў валасы, а вакол яго бой. Зіхаценне мячоў, коп'яў, свіст стрэл і крыкі, крыкі, крыкі. Я прызнаўся Ф'ялару, што калі Джанатан памрэ, то я тады таксама хачу памерці. Так, Ф'ялар быў са мной у кухні. Я не хацеў нікому гаварыць пра гэта, але ён мне быў вельмі патрэбны менавіта тут. Я не мог быць адзін, проста не мог. Ф'ялар таксама выглядваў з акна, ён назіраў, што там адбываецца. Раптам ён заржаў, не ведаю чаму, ці то хацеў быць побач з Грымам, ці то быў напалоханы гэтак жа, як я. Мне было страшна. Страшна. Страшна. Я бачыў, як ад кап'я Сафіі зваліўся Відэр. Як загінуў Кадэр ад мяча Орвара. А за ім і Додзік. А потым яшчэ некалькі салдат. Яны падалі справа і злева. Джанатана можна было заўважыць у самай гушчыні бою. Яго твар усё больш бляднеў, і сэрца ў мяне сціскалася ўсё больш і больш. І настаў нарэшце бітве канец. Шмат крыку было ў гэты дзень у даліне Дзікай Ружы, але ў нейкі момант узняўся крык незвычайны. У разгар бітвы раптам пачуўся гук баявога рога, і хтосьці пранізліва закрычаў: «Катла ідзе!» І адразу ж пачаўся рык, галодны рык Катлы, які усе так добра ведалі. Воіны пачалі кідаць на зямлю мячы, стрэлы, коп'і, таму што не мела сэнсу змагацца далей. Ад Катлы паратунку не было. Усё змяшалася ў суцэльны голас, гром навальніцы, гукі баявога рога тэнжыла, аглушальны роў Катлы. З храпаў Катлы вырываўся смертаносны агонь, забіваючы кожнага, на каго паказваў тэнжыл, а ён усё паказваў і паказваў, яго жорсткі твар цямнеў ад лютасці. Цяпер я ўжо не сумняваўся. Надышоў канец даліне Дзікай Ружы. Я не хацеў глядзець. Я не хацеў бачыць усё гэта. Але ж Джанатан, мне трэба было ведаць, дзе ён. І я ўбачыў яго якраз каля Матісавага дома. Ён сядзеў на грыме, збялелы і спакойны. «Джанатан!» – закрышаў я. «Джанатан, ты чуеш мяне?» Але ён не чуў. і я заўважыў, як ён прышпорыў каня і паляцеў уніз па схілі, як страла, імчаў хутчэй, чым хто калі-небудзь мог імчацца. Ён імчаўся да тэнжыла. І вось ён ужо ў яго ззаду. Вось баявы рог загучаў зноў, але цяпер ужо трубіў Джанатан. Ён выхапіў рог з рук тэнжыла і трубіў, што было сілы. Каб Катла магла зразумець, што ў яе цяпер новы гаспадар. Потым усё раптам супакоілася. Здаецца, нават прайшла навальніца. Усе замерлі ў чаканні. Тэнжыл сядзеў на сваім кані напалоханы і чакаў таксама. Чакала і Катла. Джанатан падзьмуў у рог яшчэ раз. Раптам Катла зараўла і злосная павярнулася да чалавека, якому калісьці яна так слепа падпарадкоўвалася. І я прыгадаў, як Джанатан сказаў аднойчы: «Калі-небудзь адплата знойдзе тэнжыла». І вось гэты дзень настаў. Гэта быў канец бітвы ў даліне Дзікай Ружы. Многія аддалі свае жыцці за свабоду. Так, даліна была свабодная. Але вакол ляжалі забітыя. І яны ўжо ніколі не даведаюцца аб свабодзе. Матес быў мёртвы. У мяне ўжо не было дзядулі. Губерт таксама быў мёртвы. Ён загінуў у ліку першых. Яму не давялося прайсці праз рачныя вароты, таму што ён сустрэў салдат тэнжыла раней. І самае страшнае, ён сустрэў Катлу. Тэнжыл узяў яе з сабой у той дзень, каб жорстка пакараць даліну Дзікай Ружы за ўцёкі Орвара. Тады ён не ведаў, што гэта будзе днём бітвы. А калі даведаўся пра гэта, дык пэўна ж быў рады, што ўзяў з сабой Катлу. Але цяпер ён быў мёртвы, як і многія іншыя. «Нашым пакутам прыйшоў канец», — гукнуў Орвар. «Нашы дзеці будуць расці свабоднымі і шчаслівымі. Мы зробім даліну Дзікай Ружы такой жа, якой яна была раней». Але я падумаў, што без Матеяса даліна ніколі не будзе такой, якой яна была раней. Орвара паранілі мячом у спіну, але здавалася, што ён не адчуваў болю і наогул не турбаваўся пра гэта. Вочы яго ззялі, калі ён гаварыў з народам даліны: «Мы будзем шчаслівымі зноў», як клятву паўтараў ён перад народам. Многія плакалі ў той дзень, многія, але толькі не Орвар. Сафія таксама засталася жывой, яе нават не параніла. І ёй трэба было разам з воінамі, якім пашчасціла ўцалець, вярнуцца ў вішнёвую даліну. Яна падышла да нас развітацца. «Так, вось тут жыў Матеяс», — сказала яна, заплакаўшы. Потым абняла Джанатана. «Вяртайцеся ў сядзібу рыцараў. Я буду ўвесь час думаць пра вас, пакуль мы не сустрэнемся зноў». Потым яна паглядзела на мяне: «Карл, ты ж паедзеш са мной?» «Не», — адказаў я. «Я паеду з Джанатанам». Я вельмі баяўся, што Джанатан пашле мяне разам з Сафіяй. Мне так гэтага не хацелася. Я хачу, каб Карл застаўся са мной, сказаў ён. На схіле за домам Матеса ляжала катла. Гэта была страшэнная, маўклівая, нібыта налітая крывёю глыба. Вось і цяпер яна зноў паглядзела на Джанатана, як сабака, які хоча ўгадзіць, чаго жадае гаспадар. Цяпер яна ўжо нікога не чапала, але да таго часу, пакуль яна ляжала тут, жах напаўняў даліну, і ніхто не адважваўся быць шчаслівым. Даліна дзікай ружы не рашалася ні святкаваць вызваленне, ні смуткаваць у жалобе па загінуўшых да таго часу, пакуль існавала драконіха катла. Адзіным чалавекам, які мог прымусіць яе вярнуцца ў пячору, быў Джанатан. Выручы даліну дзікай ружы яшчэ раз, звярнуўся да яго Орвар. Калі ты завядзеш яе туды і пасадзіш на ланцуг, то ўсё астатняе, як прыйдзе час, зраблю я сам. Добра, згадзіўся Джанатан. Гэта апошні раз, калі я магу паслухаць цябе. Я ўявіў сабе, як можна падарожнічаць уздоўж ракі. Ты павольна ідзеш і назіраеш, як цяча рака, блішчыць вада, як трапечуцца пад ветрам галінкі лазы. Але я ніяк не мог уявіць падарожжа уздоўж ракі, калі ў цябе па пятах ідзе драконіха. А гэта было менавіта так. Мы ехалі, прыслухоўваючыся да цяжкога тупацення яе лап. Туп, туп, туп, туп. Было вельмі трывожна чуць гэта. Нашы коні Грым і Ф'ялар як не шалелі. І мы ледзьве стрымлівалі іх. Час ад часу Джанатан дзьмуў у рог, і ён выдаваў жахлівы гук, які катлі, натуральна, не падабаўся. Але яна павінна была падпарадкоўвацца, калі чула яго. Гэта было адзінае, што супакойвала мяне ў нашай паездцы. Мы не сказалі адзін аднаму ні слова. Мы проста ехалі і ехалі. Джанатану трэба было пасадзіць катлу на ланцуг у яе пячоры перш, чым настане ноч. І там ёй будзе наканаваны памерці. Мы ніколі яе больш не ўбачым і забудзем, што была такая краіна – Карманьяка. Старажытныя горы будуць стаяць тут вечна, але мы больш ніколі не будзем пераходзіць іх. Чым бліжэй да вечара, тым спакайней вакол. Вечар быў цёплы, навальніца пайшла далей, і было так прыгожа, калі сонца пачало ўпускацца за гарызонт, ажно захацелася ў такі вечар ехаць уздоўж ракі і нікога не баяцца. Але мне было вельмі страшна. І я баяўся. Я баяўся, што гэта заўважыць Джанатан. Нарэшце мы даехалі да вадаспада Карма. «Карманьяка, тут мы ўжо апошні раз!» – усклікнуў Джанатан, калі мы мінулі мост. І ён затрубіў у рог. Катла ўбачыла сваю строму на тым баку ракі. Адчувалася, што ёй хацелася трапіць туды. Яна гэтак задаволена зашыпела проста пад ногі Грыму. Ох, навошта яна гэта зрабіла! Бо тут здарылася вось што. Грым ад спуду адхіснуўся і ўдарыўся аб парэнчы моста. Яжно ўскрыкнуў, спалохаўшыся, што Джанатан зваліцца ў вадаспад карма. Але ён не зваліўся, затое рог выпаў у яго з рук і знік у вірлівай вадзе. Жорсткія вочы Катлы бачылі ўсё гэта. І цяпер яна ўжо ведала, што ў яе няма гаспадара. Яна зараўла, і полымя пачало струменіць з яе пашчы. Ой, як жа хутка мы памчаліся, каб выратаваць нашы няшчасныя жыцці. Мы гналі і гналі коней спачатку па мосце, потым у гору па дарозе да замка Тынжыла, а ўслед нам неслася шыпенне Катлы. Наш шлях пралягаў петлямі сярод старажытных гор. І нават у сне цяжка было сабе ўявіць што-небудзь больш жахлівае, чым нашу мітусню ад скалы да скалы, ад выступу да выступу, калі за намі мчала Катла, а яе полымя амаль лізала ногі коней. Яе агонь даставаў жахліва блізка да Джанатавага. Мне падалося, што брат вось-вось загарыцца, і я закрычаў: «Не спыняйся! Не спыняйся!» Бедны Грым і Ф'ялар. Катла так іх напалохала, што яны спрабавалі узляцець, каб выратавацца ад яе. Яны пакрыліся пенай і імчалі ўсё хутчэй і хутчэй, спрабуючы зрабіць немагчымае. А Катла не адставала і гыркала ад злосці. Яна была ўжо на сваёй зямлі, і ніхто не мог прагнаць яе адсюль. Яе скачкі ўсё павялічваліся, і я ведаў, што яна са сваёй тупой жорсткасцю у рэшце рэшт пераможа. Мы гналі і гналі коней, і я ўжо страціў надзею на выратаванне. Мы ўжо звярнулі далёка ў горы, але пакуль яшчэ былі ўперадзе Катлы. А яна гналася за намі. І вось мы пад вадаспадам карма. На нейкае імгненне Катла спынілася, таму што гэта была менавіта яе строма. Менавіта тут яна звычайна стаяла, углядваючыся ўніз. І яна спынілася і угледзелася на вадаспад. Дым і агонь ўсё яшчэ вырываліся з яе храпы. Але вось яна ўспомніла пра нас, паглядзела на нас нерухомым паглядам. «Ты, жорсткае стварэнне, — падумаў я, — чаму б табе не застацца тут, на сваёй скале?» Але я ведаў, што яна пойдзе далей. Мы дайшлі да той скалы, адкуль убачылі яе страшэнную галаву, калі першы раз трапілі ў карманьяку. Раптам нашы коні спыніліся. Жахліва, калі конь падае пад табой. Але менавіта гэтак і адбылося. Грым і Ф'ялар проста паваліліся на дарогу. А мы ж так спадзяваліся на дзіва, што яны выратуюць нас. І вось не заставалася нічога іншага, як адмовіцца ад гэтай надзеі. Мы прапалі, і мы гэта ведалі. Катла ведала гэта таксама, і агонь д'ябльскай радасці паявіўся ў яе вачах. Яна нерухома стала на сваёй строме і жэрла нас сваімі вачыма. Я быў упэўнены, што яна смяялася з нас. Цяпер ёй не трэба было спяшацца. Здавалася, нібыта яна думае: «Я прыйду ў патрэбны час. Вы мяне дачакаецеся, не турбуйцеся». Джанатан паглядзеў на мяне так, як мог паглядзець толькі ён. Даруй мне сухарык за тое, што я згубіў рог. Але я не вінаваты. Я хацеў сказаць Джанатану, што ў мяне ніколі-ніколі не было таго, за што яму б трэба было дараваць. Я проста анямеў ад страху. Катла стаяла ўнізе, агонь і дым працягвалі струменець з яе храпы. Ногі рыхтаваліся да скачка. А мы стаялі, схаваўшыся за вялізным каменем, так што яе полымя не магло дастаць нас. Я моцна ўчапіўся ў Джанатана, а ён глядзеў на мяне, і з вачэй яго ліліся слёзы. Але хутка гнеў ахапіў яго. І ён, нахіліўшыся наперад, крыкнуў Катле: «Не надумай чапаць сухарыка! Чуеш ты, страшыдла! Ты не можаш яго чапаць!» Ён ашчаперыў гэту глыбу, як быццам бы волат, і як быццам хацеў напалохаць яе. Ён не быў волатам і не мог напалохаць Катлу. Але глыба на краі стромы была рухомая. Ні стрэлы, ні коп'і, ні мячы не могуць забіць Катлу, успомніліся мне словы Орвара. Яе не можа забіць нават самая вялізная глыба. Сапраўды, Катлу не забіла глыба, якую Джанатан штурхнуў на яе. Але калі глыба пацэліла ў Катлу, тая з рычаннем, якое магло б разбурыць горы, звалілася ўніз у водаспад карма.